Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Δαβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ο πολιτισμός θρυνεί, η Ελλάδα θρυνεί μετά τον Κώστα Καζάκο. Δύο ακόμα απώλειες, ο καθηγητής Πατερμαλής και η τεράστια η Ειρήνη Παπά, η πρέσβυρα του κλασικού πολιτισμού, μια ζωντανή καριάτιδα, όπως την αποκαλούσε ο διεθνής τύπος, αυτή η δωρική μορφή, μια βαθιά καλλιεργημένη προσωπικότητα που ενσάρκωσε πλήρως τη δύναμη της αρχαίας τραγωδίας. Ειρήνη Παπά, που κατέκτησε το διεθνές θεατρικό και κινηματογραφικό στερέωμα με ρόλους όπως στην Ηλέκτρα, στο Ζορμπά, στο Ζήτα, του Γαβρά. Ένα δειλινό, ένα δειλινό, ένα δειλινό σε δέσαν στο σταυρό. Σου κάρφωσαν τα χέρια σου, μου κάρφωσαν τα σπλάχνα, σου δέσανε τα μάτια σου, μου δέσαν τη ψυχή μου. Ένα δειλινό, ένα δειλινό, ένα δειλινό με τσακίσαν στα δυο. Μου κλέψανε την όραση, μου πήραν την αφή μου, μόνο μου μείνε η ακοή, να σ' αγρικό παιδί μου. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα μεγάλα, τα παντοτινά, τα αιώνια, τα όμορφα και πάμε στον κύριο Πέτσα. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Ξαναβάλω το άλλη μία. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Η στίχη που θα σας διαβάσω είναι του Μπρέχτ. Έχουν γραφτεί 90 χρόνια πριν. Έγραφε λοιπόν: αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούνε ταπεινό να μιλάς για το φαΐ. Ο λόγος? Έχουνε κιόλας φάει. Όταν ο Μπρέχτ έγραφε για αυτούς τους εστέτ, αυτούς που θεωρούν πολύ ταπεινό να μιλάς για το φαΐ, για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τους απροσάρμοστους δηλαδή. Δεν είχε στο μυαλό του μόνο τους Λουδοβίκους. Ο Μπρέχτ, εικάζουμε, δεν είχε μόνο τις Αντουανέτες και τα παντεσπάνια τους στο μυαλό του. Είχε και εκείνα τα πολιτικά τιτανοτεράστια μεγέθη που υπηρετούν τους Λουδοβίκους, που απειλούν αυτοί οι τεράστιοι πολιτικοί παράγοντες, απειλούν τους παλιοχωριαταραίους. Και πώς απειλούν? Οι παλιοχωριαταραίοι ή θα προσαρμοστούν στα γούστα της Αντουανέτας ή θα πεθάνουν. Ξέρετε κάτι, οι φορείς αυτού του ανέσχυντου πολιτικού θράσους τελικά είναι για λύπηση. Γιατί μέσα στην δουλικότητα που επιδεικνύουν, την πολιτική δουλικότητα, εκείνο το οποίο τελικά καταφέρνουν είναι να αποκαλύπτουν, και μάλιστα να αποκαλύπτουν μεγαλοφόνος, όχι μόνο την δική τους πολιτική χυδαιότητα, το δικό τους πολιτικό κινησμό, και άλλωστε ποιος ασχολείται και μαζί τους εδώ που τα λέμε. Εκείνο το οποίο δεν αποφεύγουν είναι να αποκαλύπτουν το πολιτικό κατάντημα και την πάστα των αφεντών τους, των Λουδοβίκων και των Αντουανέτων, που αυτοί γλύφουν και υπηρετούν. Ο κύριος αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Πέτσας, βγήκε και είπε αυτή την κουβέντα σε μια κοινωνία η οποία, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, σημερινά είναι τα στοιχεία, έχει δει να πληρώνει ηλεκτρικό και φυσικό αέριο 142% αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. Αυτά τα είπε σε μια κοινωνία που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, τη σημερινά στοιχεία, έχει δει να πληρώνει τα προϊόντα πετρελαίου 77% ακριβότερα από πέρυσι. Είναι σε αυτές τις συνθήκες που 7 στους 10 ανθρώπους στην Ελλάδα μειώνουν το φαγητό. Γιατί, όπως λένε όλες οι έρευνες, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια. Ο υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη, ο ίδιος ο γνωστός της υπόθεσης Λίστα, Πέτσα, σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάλεσε λοιπόν τον ελληνικό λαό να μάθει να κρυώνει. Κάλεσε τον ελληνικό λαό να μάθει να ζεσταίνεται λιγότερο, ή, εν πάση περιπτώσει, κάλεσε τον ελληνικό λαό να κάνει όσα του ζητάνε. Αλλιώς, τι θα γίνει? Ό,τι ακριβώς γίνεται στη ζούγκλα. Θα πεθάνει αν δεν το κάνει. Κάλεσε τον ελληνικό λαό να ξαναπληρώσει για να ξαναμετατρέψει τη θέρμανση των σπιτιών από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο, και όλο αυτό στο όνομα της προσαρμογής. Διότι, το ακούσαμε έτσι, όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Το μέλος λοιπόν της κυβερνήσεως, μιας κυβερνήσεως που επιδοτεί με δισεκατομμύρια ευρώ τις εταιρείες ενέργειας, που δεν φορολογεί τον πλούτο που έχουν βγάλει λαιλατώντας το λαό, βγήκε λοιπόν να μας απειλήσει, και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση. Να μας πει στην πραγματικότητα ότι η πολιτική της κυβέρνησής του δεν αποκλείει ακόμα και το θάνατό μας, εάν δεν δείξουμε προσαρμοστικότητα. Είδαμε λοιπόν τον υπουργό της κυβερνήσεως του κ. Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει και μάλιστα με τον πιο κοινικό τρόπο, με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, το γνωστό δόγμα. Ποιο είναι το δόγμα? Είτε υπάρχει κορονοϊός, είτε υπάρχει ακρίβεια, είτε υπάρχει ενεργειακή κρίση. Ποιο είναι το δόγμα? Η ατομική ευθύνη. Και το γεγονός ότι δεν επιδεικνύεται την δέουσα ατομική ευθύνη, διότι είστε απροσάρμοστοι. Και όποιος δεν προσαρμόζεται, τι παθαίνει? Μα μας το είπε ο κύριος Πέτσας. Για πάμε να τον ακούσουμε ξανά. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Βεβαίως θα μου πείτε ο κύριος Πέτσας, που στην αρχή βέβαια τι είπε? Στην αρχή είπε διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις του, διότι έκανε, λέει, μία φιλοσοφικού τύπου προσέγγιση. Είναι και φιλόσοφος δηλαδή. Μετά λοιπόν, αφού το φιλοσόφησε ο φιλόσοφος, επανήλθε και πέρα από τις κατηγορίες ότι τον διαστρέβλωσαν τάχα μου, είπε συγγνώμη, λέει, δεν το εννοούσα, ήταν αποσπασματικό αυτό το οποίο μεταδόθηκε και τα λοιπά και φερρυπίν και διότι. Λοιπόν, σήμερα έφτασε στο άλλο επίπεδο αθλειότητας ο συγκεκριμένος υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη, διότι εδώ πια η αριστεία έχει χτυπήσει όχι κόκκινο, κατά κόκκινο. Σήμερα υποτίθεται ο κύριος Πέτσας βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Από ποιον λέτε ότι βγήκε και ζήτησε συγγνώμη? Μήπως ζήτησε συγγνώμη από τις 711.000 ανθρώπους οι οποίοι ζουν με 330 ευρώ καθαρά στον ιδιωτικό τομέα? Μήπως ζήτησε συγγνώμη από τον έναν στους 3 συνταξιούχους που ζει με 500 ευρώ? Μήπως βγήκε και ζήτησε συγγνώμη από τους εργαζόμενους που με βάση τα δικά τους τα στοιχεία, ο μέσος όρος μισθού τους με πλήρη απασχόληση είναι και γύρω στα 1.000 ευρώ? Μήπως βγήκε από αυτούς να ζητήσει συγγνώμη ο κύριος Πέτσας? Όχι. Ο κύριος Πέτσας σήμερα, παρά τα όσα λέγονται, δεν ζήτησε συγγνώμη για τις δηλώσεις του, επειδή αυτές λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν απέναντι στους παλιοχωριαταραίους. Ξέρετε σε ποιους ζήτησε συγγνώμη? Και μάλιστα με βίντεο, το οποίο γύρισε σήμερα ο κύριος Πέτσας. Από τον κύριο Μητσοτάκη ζήτησε συγγνώμη. Για την ακρίβεια, ο κύριος Πέτσας ζήτησε συγγνώμη από τους υπουργούς της κυβερνήσεως που κλήθηκαν, λέει, να μιλούν για τη δήλωσή του, αντί να προβάλλουν, λέει, την επιτυχημένη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο κύριος Πέτσας σήμερα. Ζήτησε συγγνώμη σήμερα ο κύριος Πέτσας, όχι γιατί απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό με όρους δημίου και προσαρμοστικότητας, όχι γιατί μίλησε με όρους αντουανέτας, όχι γιατί απείλησε ως θυροφύλακας τη ζούγκλα του κοινωνικού δαρβινισμού, όχι. Ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Πέτσας σήμερα, γιατί παρά το γεγονός, λέει, ότι δεν ήταν στις προθέσεις μου, κάποιοι ένιωσαν προσβεβλημένοι. Τι λες, αλήθεια? Όπως, λέει, ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους μου στην κυβέρνηση. Ακούστε, από ποιους ζήτησε συγγνώμη? Ζητώ συγγνώμη, λέει, από τους συναδέλφους μου στην κυβέρνηση που κλήθηκαν να συζητούν αυτό το θέμα αντί να προβάλλουν την επιτυχημένη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καταλάβατε από ποιους ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Πέτσας? Αλλά δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη ούτε από αυτούς ο κύριος Πέτσας, ούτε από τον κύριο Πρωθυπουργό. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Διότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πέτσας, το λάθος του Πέτσα δεν είναι αυτό. Μάλλον, το λάθος του Πέτσα δεν είναι το περιεχόμενο των όσων είπε. Μάλλον, Να το πούμε διαφορετικά. Ο Πέτσας δεν θεωρεί λάθος το περιεχόμενο των όσων είπε. Λάθος ήταν ότι το είπε. Ότι του ξέφυγε. Ότι το αμόλυσε. Ότι ομολόγησε τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους όταν μιλάνε για κοινωνία και άνθρωπο. Και δεν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Δεν έχει κανένα λόγο να ζητήσει συγγνώμη από τον κύριο Μητσοτάκη. Μα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μας είχε πει σε μια προηγούμενη ΔΕΘ ότι δεν έχει αυταπάτες, ότι μπορεί να μην υπάρχει ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό δεν είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης. Τι διαφορετικό, είπε ο κύριος Πέτσας. Το θέμα είναι ότι τους ξεφεύγουν και τα λένε. Τους ξεφεύγουν. Τι τους ξεφεύγει και τι λένε. Αυτά που στην πραγματικότητα πιστεύουν. Ζήσαμε λοιπόν και αυτή την πολιτική αθλειότητα, ζήσαμε και αυτή την πολιτική χυδαιότητα, ζήσαμε και αυτόν τον έσχατο πολιτικό αμοραλισμό, έσχατο μέχρι σήμερα. Γιατί αύριο θα πουν κι άλλα, χειρότερα, αυτό κάνουν. Ό,τι ακουμπάει τον πάτο του βαρελιού σήμερα, αύριο έρχεται να σκάψει τον πάτο του βαρελιού. Αύριο θα πουν χειρότερα, αυτό κάνουν κάθε μέρα. Αλλά ξέρετε, υπάρχει μία, έχω μία απορία. Αφού λοιπόν όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει κατά τον κύριο Πέτσα, γιατί ο κύριος Πέτσας δεν άφησε τα κανάλια να προσαρμοστούν? Γιατί δεν τα άφησε να προσαρμοστούν? Γιατί έκανε τη λίστα Πέτσα? Γιατί μοίραζε εκατομμύρια σε καναλάρχες? Αν η γραμμή του και η άποψή του και αυτουνού και της κυβέρνησης είναι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, γιατί αυτό δεν έτυχε εφαρμογή στους καναλάρχες? Ας μας εξηγήσει ο κύριος Πέτσας, ο κύριος Μητσοτάκης, εάν η άποψή τους, και βεβαίως αυτή είναι για τον πόπολο, αυτή είναι για τους παλιοχωριαταραίους, εάν η άποψη είναι όποιος δεν προσαρμόζεται τότε πεθαίνει, τότε γιατί δεν εφαρμόζουν αυτή την άποψη και στους τραπεζίτες? Γιατί έχουν μπουκώσει με δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων τους τραπεζίτες και τις τράπεζες? Γιατί δεν τους αφήνουν να προσαρμοστούν? Και άμα δεν μπορέσει ο καλός τραπεζίτης να προσαρμοστεί, τι θα πάθει κατά τον κύριο Πέτσα? Θα πεθάνει. Αλλά εκεί δεν τον ακούσαμε να λέει για τους τραπεζίτες ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Ούτε για τους εφοπλιστές ακούσαμε τον κύριο Πέτσα να λέει ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Τι είδαμε όμως? Είδαμε ότι για να προσαρμοστούν οι εφοπλιστές φορολογούνται οικειοθελώς και έχουν 58 φοροαπαλλαγές, οι οποίες είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένες. Εάν όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, τότε γιατί αυτό δεν την χάνει εφαρμογής και στους φίλους τους του μεγάλου κεφαλαίου? Γιατί τους δίνουν 11 δισεκατομμύρια μέσα από τον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο? Ας τους αφήσουν να προσαρμοστούν. Και αν δεν προσαρμοστούν, τι θα γίνει? Μα αυτό που λέει ο κύριος Πέτσας. Αλλά στην περίπτωση των κεφαλούχων, ολιγάρχες τους λένε αυτούς, στη Ρωσία, εδώ δεν την χάνει εφαρμογής το δόγμα όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, ούτε με τους εργολάβους την χάνει εφαρμογής αυτό το δόγμα. Γιατί αν αυτό το δόγμα ήταν γενικής εφαρμογής και όχι μόνο για τον εργάτη, όχι μόνο για τον επάλληλο, όχι μόνο για τον άνεργο, όχι μόνο για τον συνταξιούχο, αλλά ήταν και για τους εργολάβους, τότε δεν θα τους έδιναν λεφτά με τη σέσουλα για κέρδη, όχι για ελλείμματα, για κέρδη λέει που δεν είχαν. Εάν το δόγμα όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει είχε εφαρμογή για όλους και όχι για το λαουτζίκο, τότε γιατί δεν αφήσαν και τους κλινικάρχες να προσαρμοστούν? Γιατί τους μοιράσανε δεκάδες εκατομμύρια εν μέσω πανδημίας? Καταλάβατε λοιπόν, το θέμα με τον κύριο Πέτσα και με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη δεν είναι ότι δεν πιστεύει αυτό που είπε ο κύριος Πέτσας. Το θέμα είναι ότι το πιστεύει σε τέτοιο βαθμό ώστε να του ξεφεύγει κιόλας και να το ομολογεί. Πέρασαν 21 χρόνια, είναι πάντα εδώ, θα είναι πάντα εδώ το Α της Ελλάδας και του κόσμου. Στέλιος Καζατζίδης. Και ποιος θα με γλιτώσει? Νοτιά φυσάει στα χείλη σου, και τα έχω πελαγώσει. Φιλί, στην πλώρη την ψυχή μου, την πλώρη πήρες και φυγές, και χάσα τη ζωή Ήταν 14 Σεπτέμβρη του 2001, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια που έφευγε ο Στέλιος Καζατζίδης. Σας διαβάζω από το υπάρχο του Βασίλη Βασιλικού, από τις εκδόσεις Λιβάνι, μια περιγραφή του Στέλιου Καζατζίδη για τον Ελασίτη πατέρα του και για το τι έγινε μετά. Λέει ο Καζατζίδης: του έριξαν ένα ξύλο που τέρι του δεν πρέπει να υπάρχει στον κόσμο. Ούτε στην ΕΣΑ δεν χτύπαγαν έτσι. Με ένα σιδερένιο μπαστούνι τον σκότωσαν στην κυριολεξία. Τον είχαν μελανιάσει. Εμοραγούσε. Τότε, το 1947 πέθανε ο πατέρας μου, είχε προλάβει να γεννηθεί ο Στάθης. Λίγο πριν πεθάνει, τον ξαναπιάσανε, έφαγε πάλι ξύλο. Τους 4-5 μήνες που επέζησε μετά τα βασανιστήρια δεν είχε κουράγιο για τίποτα. Όλο αιμοπτήσεις έκανε. Είχαν σαπίσει οι πνεύμονες. Είχε φθαρεί τελείως, δεν είχε κουράγιο ούτε να αναπνεύσει. Το κόμμα έστειλε, γιατρό, δεν έχει ζωή, μας λέει. Ο πατέρας μου έτρωγε σε πεπιεσμένα χαρτόνια, για να μην τρώει από το πιάτο που θα τρώγαμε κι εμείς, μη μας κολλήσει το μικρόβιο της φυματίωσης. Από αυτό το παρελθόν έρχεται ο ελληνικός λαός. Πάμε να δούμε το παρόν του. Το παρόν του ελληνικού λαού. Έχουμε τα συμπεράσματα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα και προκύπτουν από την έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι μια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε αυτές τις μέρες από 29 Αυγούστου έως 2 Σεπτέμβρη. Είχε ως δείγμα 1.000 καταναλωτές. Τι προκύπτει από την έρευνα? Προκύπτει ότι το 31% δηλώνει άγχος, το 29% θυμό, το 25% φόβο, το 23% ανασφάλεια. Υπάρχει ακόμα ένα 5% που δηλώνει ακόμα και πανικό. Είναι σε αυτήν την έρευνα που προκύπτει σε σχέση με το ποιες και για ποιες δαπάνες τα ελληνικά νοικοκυριά χρειάζονται οικονομική βοήθεια. Ακούστε, έχουμε ένα 97% να δηλώνει ότι δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα με τις τιμές στην ενέργεια. Έχουμε ένα 93% που ζητάει βοήθεια για να τα φέρει βόλτα με τις τιμές στα καύσιμα. Έχουμε ένα 86% που ζητάει βοήθεια γιατί δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα με τις τιμές στα τρόφιμα. Έχουμε ένα 69% που ζητάει βοήθεια γιατί δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα με τις δαπάνες του σπιτιού και με τα ενίκια. Είναι σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα είναι που βγήκε ο Πέτσας και είπε αυτό. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Όποιος αρνείται λοιπόν να προσαρμοστεί, πεθαίνει. Βασικός νόμος. Τίνος πράγματος. Της ζούγκλας βεβαίως. Αυτός είναι ο βασικός νόμος της ζούγκλας. Αλλά θα το επαναλάβω. Αν αυτός ο νόμος ισχύει για τον εργάτη, αν αυτός ο νόμος ισχύει για τον υπάλληλο, για τον συνταξιούχο, γιατί δεν ισχύει για τον τραπεζίτη? Πόσα δισεκατομμύρια τους έχετε δώσει όλα αυτά τα χρόνια? Αυτόν τον τραπεζίτη, γιατί δεν τον αφήσατε να προσαρμοστεί? Αν αυτό ισχύει για τον υπάλληλο, για τον εργάτη, γιατί δεν ισχύει στη συλλογιστική σας, για τον καραβοκύρη, τον εφοπλιστή? Αυτόν γιατί δεν τον αφήσατε να προσαρμοστεί και του έχετε δώσει 60 φοροαπαλλαγές και δικαίωμα οικειολογικής, λέει, και αυτοτελούς, οικειοθελούς φορολόγησης? Στους εργολάβους γιατί αρχίσατε να μοιράζετε λεφτά και μέσα στην πανδημία και μετά την πανδημία? Γιατί με βάση τις συμβάσεις, λέει, τα κέρδη τους δεν ήταν στα επίπεδα που είχαν προϋπολογιστεί. Προσέξτε, όχι τα ελλείμματά τους, όχι οι ζημιές τους. Τα κέρδη τους, λέει, δεν ήταν τόσα όσα έπρεπε. Αυτούς γιατί δεν τους αφήνετε να προσαρμοστούν? Στους κλινικάρχες γιατί μοιράσατε εκατομμύρια επί εκατομμυρίων? Αυτούς γιατί δεν τους αφήσατε να προσαρμοστούν, κύριε Πέτσα? Τους καναλάρχες, αυτούς γιατί δεν τους αφήσατε να προσαρμοστούν? Γιατί έπρεπε να δώσετε λεφτά για ένα δημόσιο μήνυμα υγείας για τα μηνύματα για την πανδημία? Αυτοί γιατί δεν εμπίπτουν στο δόγμα της προσαρμοστικότητάς σας? Είναι πολύ απλό γιατί δεν εμπίπτουν στο δόγμα της προσαρμοστικότητάς σας. Διότι το δόγμα της προσαρμοστικότητάς σας είναι η αντανάκλαση της πολιτικής σας. Και η πολιτική σας είναι, πώς το λένε, κάτι συνοφριωμένοι, έτσι, κακομούτσινοι, κομμουνιστές. Η πολιτική σας είναι η πολιτική που θρέφει θησαυροφυλάκια για κεφαλαιούχους, για τραπεζίτες, για εφοπλιστές, για εκμεταλλευτές δηλαδή της εργασίας. Γι' αυτό. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. «1959, Ψιτ κορίτσια» είναι ο τίτλος ταινίας. Το τρίο Καντσόνε και μια εκρηκτικής ομορφιάς κοπέλα τραγουδά μαζί τους. Είναι η Ειρήνη Παπά. Κι αν πιο πολύ κάποια καλή μοίρα μου γρέφει, υπομονή, υπομονή. Και βγαίνει μια βαριά φωνή απ' την καρδιά μου μέσα. Ζωή γρουσούζα και κατεργάρα και μπαμπέσα. Φέρτε κρασί και πιες κι εσύ μαζί μου λίγο. Για λόγο πιο να μην τα πιω, να μην μεθύσω. Αφού ποθώ να αγαπηθώ και να αγαπήσω. Κι υπομονή, κι υπομονή. Και βγαίνει μια βαριά φωνή απ' την καρδιά μου μέσα. Ζωή γρουσούζα και κατεργάρα και βαβέσα. Πριμέρα. Κάθε χαρά, κάθε χαρά με έκανε πέρα. Κι όλο ζητώ μες στο πιωτό ψεύτικο χέρι. Κι αν πιο πολύ κάποια καλή μοίρα μου γνεύει. Κι υπομονή, κι υπομονή. Και βγαίνει μια βαριά φωνή απ' την καρδιά μου μέσα. Ζωή γρουσούζα και κατεργάρα και μπαμπέσα. Η Μπαμπέσα Κατεργάρα και επισυνδεδεμένη θα λέγαμε. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται μετά των υποκλοπών. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Πριν μας πεις τι γίνεται στην Επιτροπή, στην Εξεταστική εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε χτεσινές είναι οι δηλώσεις που έχουν γίνει του κυρίου Ανδρουλάκη αλλά και της κυρίας Κεφαλογιάννη. Ο ελληνικός λαός, κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να μάθει την αλήθεια. Με νόμιμο και διαφανή τρόπο. Μπορεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ως πολιτικός προϊστάμενος των μυστικών υπηρεσιών, να άρει το απόρριτο και να γίνει γνωστός ο λόγος της παρακολούθησής μου, αντί να συνεχίζει να δηλητηριάζει την κοινή γνώμη, διχάζοντας τον ελληνικό λαό με θεωρίες συνωμοσίας. Αυταρχοί ηγέτες υπονομεύουν ευθέως, όπως ο Πούτιν και ο Ερντογάν, το κοινό μας μέλλον και τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Και κάποιοι όμως δυστυχώς, ενώ τους καταδικάζουν, παράλληλα μιμούνται κάποιες από τις πρακτικές τους. Όταν θέλουμε να μιλάμε για κάθαρση στο δημόσιο βίο, όταν θέλουμε να μιλάμε για φως σε ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την δημοκρατία, τους θεσμούς μας, το κράτος δικαίου, ναι, τότε νομίζω ότι το απόρριτο, με πολύ συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας, θα πρέπει να μπαίνει, αν θέλετε, σε δεύτερη μοίρα. Διότι προέχει η υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών, του συντάγματος, των νόμων, και όλοι εμείς που υπηρετούμε τους θεσμούς, θα πρέπει όταν κάτι λέμε να το εννοούμε. Και βεβαίως αυτό που λέτε είναι πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία, κάποιος να επικαλείται το απόρριτο και να θεωρεί ότι είναι εκτός ελέγχου. Αυτά, Γιώργο. Λοιπόν, κάπως έτσι κινείται το πολιτικό σκηνικό, έτσι, και σε ό,τι αφορά τους πέραν της Νέας Δημοκρατίας πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι είναι ανέφελη η εικόνα για το Μαξίμου. Όχι βέβαια, απλώς μου δίνει μια καλή πάσα να σου πω αυτό που έγινε μόλις πριν από λίγα λεπτά στην Επιτροπή. Ο κ. Κοντολέων, ο τέος διοικητής ΕΕΠ, ο οποίος αποπέμφθηκε, παραιτήθηκε, μόλις ξέσπασε το ζήτημα με την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη, επικαλείται το απόρριτο πριν από λίγα λεπτά στην Επιτροπή. Μάλιστα. Και λέει: δεν θα σας πω τίποτα. Δεν θα σας πω αν παρακολουθήσαμε ή όχι τον κύριο Ανδρουλάκη. Φαίνεται να έχει πει ο κύριος Παναγιώτης Κοντολέων. Επικαλούμε το απόρριτο. Ήρθα γιατί με καλέσατε, αλλά δεν θα πω τίποτα. Μάλιστα. Νομίζω ότι δίνει μια πολύ ωραία απάντηση αυτό που άκουσα προηγουμένως. Μάλιστα. Και αυτό έρχεται, Νίκο, μόλις λίγη ώρα μετά την κατάθεση του κυρίου Ρουμπάτη, του τέως διοικητή και αυτού της ΕΕΠ, ο οποίος όχι απλώς δεν επικαλέστηκε το απόρριτο, αλλά έχει πει και πάρα πολλά πράγματα. Και μία μόλις ημέρα μετά την κατάθεση επίσης του τέως διοικητή του κυρίου Δραβίλα, ο οποίος και αυτός μίλησε και κατέθεσε στην Επιτροπή. Πριν μας πάμε στο περιεχόμενο του τι έχει γίνει γνωστό, εν πάση περιπτώσει, από τις καταθέσεις, εάν αυτό που κάνει ο κύριος Κοντολέων είναι νόμιμο και λέει ότι λόγω απορρίτου εγώ δεν απαντώ. Αν αυτό είναι νόμιμο, τότε αυτό που κάνει ο Ρουμπάτης είναι παράνομο. Νίκο, αυτή είναι ακριβώς η συζήτηση. Θα διωχθεί. Είχα πριν πολλή ώρα με έναν συνάδελφο. Θα διωχθεί ο Ρουμπάτης τώρα. Λέγαμε τελικά μήπως υπάρχει καμία εισαγγελική παρέμβαση στο τέλος κατά του κ. Ρουμπάτη, ο οποίος έσπασε το απόρριτο και κατέθεσε κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στο επί της ουσίας, τι έχει κατατεθεί από τον τέως διοικητή. Λοιπόν, από τον κ. Ρουμπάτη, ο οποίος θυμίζω ήταν ο διοικητής της ΕΕΠ την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων, το ζήτημα το οποίο συγκεντρώνει πάνω του όλο το ενδιαφέρον είναι η αναφορά του στην παρακολούθηση του κυρίου Πιτσιόρλα. Θυμίζω αρχικά με την ιδιότητα του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ και εν συνεχεία για δύο περίπου εβδομάδες με την ιδιότητα του μέλους της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ρουμπάτης υποστήριξε ότι υπήρχαν πληροφορίες για ένα κύκλωμα το οποίο διακινούσε πάρα πολύ μεγάλα ποσά για την αγορά εκτάσεων. Μίλησε, έμπλεξε λίγο και τους εθνικούς λόγους, τα ζητήματα δηλαδή εθνικής ασφάλειας, αλλά και ζητήματα όπως είπα διαφθοράς και ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Είπε ότι τον παρακολουθούσα αμέσως και όχι εμέσως, διότι διαπραγματευόταν την πώληση εθνικού εδάφους σε ξένες δυνάμεις. Σε μια, ανέφερε το όνομα μιας οικογένειας ο κύριος Ρουμπάτης και είπε ότι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τον παρακολουθούσα. Είπε ότι είχε ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα. Εκεί υπήρχε μια διφορούμενη διαρροή από τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Η πλειοψηφία έλεγε ότι δεν ενημέρωσε για το όνομα του κυρίου Πιτσιόρλα, απλώς είπε στον κύριο Τσίπρα για έναν τεχνοκράτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι αυτό δεν είχε μείνει τόσο ξεκάθαρο. Αυτό πάντως που είναι βέβαιο και συμφωνούν όλοι είναι ότι είχε ενημερωθεί ο κύριος Τσίπρας και του έδωσε το πράσινο φως να συνεχίσει και να πράξει τα δέοντα, αν χρειαστεί δηλαδή, και προκύψουν στοιχεία, αυτά να τα στείλει στη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η αναφορά έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στη Βουλή. Με τη Νέα Δημοκρατία να μιλά για ένα Τσίπρας Πιτσιόρλας γκέιτ πλέον και το ΣΥΡΙΖΑ να την κατηγορεί ότι προσπαθεί με μια γνωστή ιστορία να εκτρέψει τη συζήτηση από την εντολή που έχει λάβει η εξεταστική και δεν είναι άλλη από την υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Κουκάκη και την υπόθεση της συνακρόασης στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και πριν από λίγη ώρα ο κ. Ρουμπάτης εξέδωσε μια ανακοίνωση, προχώρησε σε μια δήλωση κατηγορώντας κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δεν είπε ποτέ αυτό που γράφτηκε, ότι με έκπληξη δηλαδή είδε ότι ο Πιτσιόρλας υπουργοποιήθηκε ενώ ήταν υπό την παρακολούθηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Μάλιστα ο κύριος Ρουμπάτης καταλήγοντας λέει ότι εκφράζει τη θλίψη του και το πόσο επικίνδυνο είναι να διαρρέεται πλαστογραφημένη η κατάθεσή του. Μάλιστα. Αυτή η παρακολούθηση Πιτσιόρλα είχε ξεκινήσει την περίοδο του 2014. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο ο κύριος Ρουμπάτης. Γιατί αυτό διαβάζαμε, αυτό ακούγαμε. Ακριβώς. Ναι. Αυτό που είπε είναι ότι θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από το 2013, διότι τότε ήταν η πρώτη φορά που έπεσε η ΑΕΠ ή υπήρξε η αναφορά στο όνομα του κυρίου Πιτσιόρλα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν για να το μαζέψουμε τώρα αυτό. Έχουμε τον πρώην διοικητή, τον κύριο Κοντολέοντα, να συνεχίζει την τακτική «δεν απαντώ», «δεν ακριβώς αποκαλύπτω», γιατί επικαλούμε το απόρριτο. Ακριβώς. Αυτό στην εξεταστική που υποτίθεται διερευνά την υπόθεση του σκανδάλου, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε τον προηγούμενο διοικητή της ΑΕΠ, τον κύριο Ρουμπάτη. Νίκο, ο οποίος... μια παρένθεση μόνο, διότι μου έρχεται τώρα. Υπάρχει ένα αίτημα από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι φαίνεται, να διακοπεί η συνεδρίαση για να άρει ο Πρωθυπουργός το απόρριτο που αποκαλεί ο κύριος Κοντολέων, ώστε να καταθέσει όλη την αλήθεια. Η πλειοψηφία το αρνείται και στην εξεταστική, το έχουμε ξαναπεί, η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία και έχει το κουμάντο, να το πω πολύ λαϊκά. Στην κατεύθυνση δηλαδή των δηλώσεων του Ανδρουλάκη που ακούσαμε προηγουμένως, να άρει ο πρωθυπουργός το απόρριτο. Νομίζω ότι η βάση αιτιολογική αυτού του αιτήματος είναι ο νόμος της ΕΕΠ που λέει ότι δεν επιτρέπεται τα στελέχη της ΕΕΠ να καταθέτουν σε δικαστικό ή άλλο όργανο χωρίς την έγκριση ή την κατάθεση του πολιτικού προϊσταμένου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει απόρριτο, τουλάχιστον στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα ο κ. Ρουμπάτης, το ΚΚΕ ποιος το παρακολουθούσε? Η Νεφελήμ, η Ελοχήμ, ποιος? Το ΚΚΕ κατά τον κ. Ρουμπάτη σίγουρα δεν το παρακολουθούσε η ΕΕΠ και από εκεί και πέρα υπάρχει ενδεχόμενο, αυτό κατάλαβαν τα περισσότερα μέλη της εξεταστικής, να το παρακολουθούσαν και ξένες δυνάμεις. Έχει κάνει μια αναφορά ο κύριος Ρουμπάτης εκεί απαντώντας στις ερωτήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για ξένες δυνάμεις οι οποίες την περίοδο των μνημονίων προσπάθησαν να αλώσουν τη χώρα και τις τράπεζες. Αυτό που κατάλαβαν ο Νίκος, επαναλαμβάνω, είναι ότι δεν αποκλεί, αν υπήρξε παρακολούθηση, αυτό να έγινε από ξένη δύναμη. Πώς θα συνεχιστεί τώρα αυτή η διαδικασία? Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία του κυρίου Κοντολέωτος. Έχει προγραμματιστεί και ο κύριος Δεμήρης να καταθέσει, ο νυν διοικητής ΕΕΠ, νομίζω θα πάει αύριο μαζί με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Και από εκεί και πέρα, στο είπα και χθες Νίκο, αρχίζει και εξαντλείται ο κατάλογος πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Δεν αποκλείω την επόμενη εβδομάδα δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί εντελώς η λίστα με την κατάσταση του κυρίου Ανδρουλάκη και να πάμε στη συγγραφή του πορίσματος ακόμα και νωρίτερα. Μας φάνταζε στην αρχή πολύ σύντομος ο χρόνος του ένα μήνα. Νομίζω ότι ενδεχομένως είναι όπως πάει και να μην εξαντληθεί. Μάλιστα. Αυτό πώς το λέμε σε άλλες περιπτώσεις, όχι εδώ, γιατί εδώ έχουμε σοβαρή κοινοβουλευτική διαδικασία. Ξεπέτα, δεν το λένε αυτό? Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα σκουπίστε. Αυτό. Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια. Μπλε, τρυπάω του χρόνου το φιλέ, τρυπάω τα δίχτυα. Καπνούσα ανάσες και φιλιά, τη νύχτα παίρνω αγκαλιά, κερνάω ξενύχτια. Κι αφού δεν έχω κουραστεί να σε κοιτάω στην κουπαστή 22. Στα νερά περάσαν κύματα αλμυρά 42. Όσο και να κόβα τα κατήλια μας, τα παρτοφιλίδα και τα χείλια μας, σώματα θα ανάβουμε στα στρώματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Όσο αντέχει ακόμα το σαρκείο μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, εγώ τα ζωής εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάχνει. Αν αγάπη ανακοχή σε ένα καινούριο γιο ταχύ θα τριγυρνάμε. Περνάμε πάντα στην πενιά να μας ακούει η γειτονιά που τραγουδάμε. Κι αφού δεν έχω κουραστεί μαζί σου να έχω μοιραστεί 20 χρόνια, σα γι' αυτό βάλε στο αίσθημα ρεύστο για αγάπη αιώνια. Όσο και να κόβα τα κατήλια μας, λάβα το φιλί θα γίνει τα χείλια μας, σώματα θα ανάβουμε στα στόματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Όσα τέτοια ακόμα το σαρκείο μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας. Έρωτας ζωής εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάσσει. Να σας προαναγγείλω ότι την Παρασκευή μεθαύριο στις 7 η ώρα θα είμαστε εδώ για 2 ώρες με την Λίνα Νικολακόπουλου. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα και για την τιμή και για τη μεγάλη χαρά και τη δική μου και του σταθμού. Στις 7 η ώρα την Παρασκευή θα είναι εδώ μαζί μας η μεγάλη Λίνα Νικολακόπουλου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Υπήρξε μεγαλειώδης ακόμα και πριν υποκληθεί για τελευταία φορά, μιλάω για τον Κώστα Καζάκο. Μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του παρέμεινε πιστός στην τέχνη του, στα ιδανικά του, στο πάθος του για το δίκιο, για την αλληλεγγύη. Ένας σπουδαίος άνθρωπος που θέλησε μέχρι και ο θάνατός του να είναι μία πράξη προσφοράς, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο Κώστας Καζάκος αποφάσισε να δωρήσει το σώμα του στην επιστήμη, πρόσφερε το σώμα του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και τους φοιτητές για την εκπαίδευσή τους, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στις 13 χτες έφυγε ο Κώστας Καζάκος μετά από 70 χρόνια στο σανίδι. Είναι την Δευτέρα στις 19 του μήνα, σε 7 η ώρα το απόγευμα, που θα γίνει η αποχαιρετιστήρια τελετή, μια αποχαιρετιστήρια τελετή που οργανώνεται από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θα γίνει στο αίθριο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό. Επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μαντάς, είναι μηχανολόγος, μηχανικός, είναι μέλος του ΔΣ, του Πανελληνίου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών. Κύριε Μαντά, καλησπέρα. Καλησπέρα, σωστά τα είπατε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Θέλουμε τη βοήθειά σας για να δούμε όχι αν θα πεθάνουμε, ούτε αν θα προσαρμοστούμε, που λέει ο κύριος της κυβερνήσεως, αλλά πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το χειμώνα με πιο οικονομικό τρόπο. Ναι. Όσο αυτό είναι δυνατό. Κοιτάξτε, πάντα όταν έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα να κάνουμε εξοικονόμηση σε οτιδήποτε, πολύ περισσότερο και στην ενέργεια, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει κανείς είναι να μειώσει την ενέργεια που χρειάζεται και μετά να κοιτάξει πώς αυτή που έχει απομείνει και την χρειάζεται ούτως ή άλλως, να την καλύψει με αποδοτικό τρόπο. Κατά συνέπεια, το πρώτο πράγμα που θα έλεγα και ακούγεται τετριμένο αλλά συχνά έχει πολύ μεγάλη απόδοση είναι να προσπαθήσει ο καθένας να κάνει την οικονομία που μπορεί να κάνει σε όλες τις δραστηριότητες που θέλουν ενέργεια. Μεγαλύτερος καταναλωτής είναι σίγουρα η θέρμανση, το μαγείρεμα και το ζεστό νερό. Και φυσικά και οι ηλεκτρικές καταναλώσεις υπόλοιπες, τα λεγόμενα φορτία πρίζας που συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή, πάμε στα τις συσκευές που βάζουμε σε όλα αυτά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, πείτε μου τι κόστος σημαίνει. Ναι. Να μετατρέψει κανείς από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο, καυστήρες, λέβητες. Τι κόστος σημαίνει αυτό για ένα νοικοκυριό, για μια πολυκατοικία, για μια κατοικία? Ναι, κοιτάξτε, περάσατε τώρα κατευθείαν σε ένα δύσκολο θέμα που ήθελα να το είχα αφήσει να το δείξουμε λίγο πιο μετά, αλλά αφού το προτιμάτε να τα πούμε τώρα. Το κόστος δεν είναι κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να πει κανείς, γιατί είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες για μια πολυκατοικία, για μια μονοκατοικία. Εξαρτάται πολύ πού είναι το σπίτι, ποια είναι η προσβασιμότητα που έχουμε στα δίκτυα και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό που ήθελα να πω κυρίως είναι ότι εμένα τουλάχιστον μου ακούγεται σαν ένα σπασμωδικό μέτρο και μια κίνηση λιγάκι πανικού να λέμε έτσι ευρέως να περάσουμε ξανά πίσω από το αέριο όσοι έχουν πάει στο πετρέλαιο για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι το κόστος που λέτε, που είναι σημαντικό. Ξαναλέω, δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα αν είναι 500, 1000 ή 3000 ευρώ, γιατί εξαρτάται πολύ από τις συνθήκες του κάθε κτηρίου. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αρκετά τεχνικά πράγματα να γίνουν, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν μόνο αυτούς. Δηλαδή, πρέπει όποια επέμβαση γίνει για πέρασμα πάλι πίσω από το πετρέλαιο, από το αέριο, με συγχωρείτε, στο πετρέλαιο, να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα είναι υγιεινός, ασφαλής, θα τηρούνται δηλαδή όλες οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής. Θα πρέπει να τηρηθούν επίσης οι συνθήκες υπολοδομικές, της υπολοδοκιμιακής νομοθεσίας και φυσικά της πυρασφάλειας. Το πέρασμα από το πετρέλαιο στο αέριο είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί συνήθως καταργείς πράγματα και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συνδεθείς σε ένα δίκτυο που προφανώς υπάρχει για να μπορείς να συνδεθείς. Το αντίστροφο είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν τεχνικά θέματα που είναι κυρίως η δεξαμενή πετρελαίου, που είναι μια δύσκολη κατάσταση. Πώς θα τη βολέψεις, θέλει εξαρισμό, θέλει συγκεκριμένες συνθήκες χωροθέτησης, να μην είναι δίπλα σε εισόδους, κάτω από εισόδους, πάνω από εισόδους κτηρίων κτλ. Και επίσης υπάρχουν θέματα με τις καμινάδες. Όμως γενικότερα νομίζω ότι είναι ένα σπασμωδικό μέτρο, γιατί προφανώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση τώρα που έχει προκύψει έκτακτη κατά κάποιον τρόπο, που έχει προκύψει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά κάθε φορά που γίνεται κάτι έκτακτο δεν μπορούμε να αλλάζουμε τόσο εύκολα κάψιμο. Δηλαδή, αν μεθαύριο γίνει και πόλεμο στον κόλπο, θα αλλάξουμε πάλι από το πετρέλαιο να πάμε ξεγώ σε ξυλία. Και αν μετά πιάσει μια πυρκαγιά, θα φύγουμε από την ξυλία να πάμε σε κάτι άλλο. Αντιλαμβάνομαι αυτό, λοιπόν, ότι υπάρχουν και τεχνικά αλλά και οικονομικά ζητήματα σε ό,τι αφορά αυτή τη μετατροπή. Σίγουρα είναι ένα κόστος σημαντικό. Ξαναλέω, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα, γιατί εξαρτάται πάρα πολύ από το μέγεθος της κατάστασης, από τις συνθήκες και από το μέγεθος του κτηρίου φυσικά. Αν υποθέσουμε, επιτρέψτε μου που ενδεχομένως λεπτολογώ σε αυτό το ζήτημα, αλλά έχει τρελαθεί ο κόσμος. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα οίκημα που είχε γίνει μετατροπή από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο. Μάλιστα. Η επαναφορά είναι ευκολότερη, δηλαδή εδώ είναι εξασφαλισμένοι οι χώροι, οι αποθηκευτικοί. Είναι ευκολότερη υπό συνθήκες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν ο χώρος που υπήρχε δεξαμενή πετρελαίου έχει παραμείνει και δεν έχει φύγει η δεξαμενή πετρελαίου για να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για κάτι άλλο, τότε προφανώς μπορεί να επαναφέρουν το δίκτυο, αν δεν έχουν γίνει και άλλες αλλαγές όμως στο εσωτερικό δίκτυο της εγκατάστασης. Yes. Δηλαδή, αν η αλλαγή έγινε για να αυτονομηθούν, όπως συνήθως γίνεται, τα διαμερίσματα, τότε είναι δύσκολο να ξαναγίνουν στην πρώτερη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει ο χώρος της δεξαμενής που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η καπνοδόχος που έχει μπει για το αέριο, αν είναι κεντρική θέρμανση, υπάρχει και είναι επαρκής για το αέριο, γιατί συνήθως είναι μεγαλύτερες οι διατομές που απαιτούνται για το πετρέλαιο, τότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Είναι πολλά τα αν, λοιπόν, τα οποία πρέπει είναι να δει κανείς. Εγώ θα ήθελα να σας πω και κάτι που δεν έχει σχέση με τεχνικά θέματα. Πείτε αλλά μου πριν από αυτό, αν υποθέσουμε ότι τώρα σε ένα οίκημα εξ αρχής μπαίνει σύστημα πετρελαίου θέρμανσης, αυτό πόσο κοστίζει? Κοιτάξτε, ένα λεπτοστάσιο λιγότερο από 1.500-2.000 ευρώ δεν κοστίζει. Αλλά αυτό είναι το λεπτοστάσιο που έχει τα πάντα μέσα. Αλλά ξαναλέω, δεν μπορούμε να δώσουμε μια τιμή συγκεκριμένη, γιατί είναι άλλο μια μονοκατοικία, άλλο μια μεγάλη πολυκατοικία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι με πρόσφατο νόμο, φαντάζομαι θα το γνωρίζετε και εσείς, του Μαΐου του 2022, το πετρέλαιο καταργείται ως καύσιμο από το 2030 και μετά τελείως. Από το 2025 απαγορεύονται οι πωλήσεις των καυστήρων πετρελαίου και από το 2023, πολύ κοντά τώρα, σε 3-4 μήνες, δεν επιτρέπεται να βάλει σε νέα εγκατάσταση πετρέλαιο αν υπάρχει διαθεσιμότητα φυσικού αερίου στο δίκτυο. Επίσης, να θυμίσω ότι πολλές εγκαταστάσεις που ήταν πετρέλαιο και μεταφέρθηκαν στο φυσικό αέριο με κάποιο πρόγραμμα επιδότηση, δηλαδή εξοικονομώ, αυτονομώ, κάποιο άλλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιδοτούμενο από τις κατατόπους ΕΔΑ κτλ. Έχουν μια δέσμευση χρόνου στην οποία θα πρέπει να διατηρήσει την εγκατάσταση του αερίου. Συνήθως είναι 3 με 5 χρόνια. Πώς λοιπόν, όταν έχεις συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα επιδότησης για να μείνεις για 5 χρόνια θα ξαναεπιδοτηθεί εσύ θα το κάνει μόνο σου να φύγει και να πας στο πετρέλαιο. Άρα λοιπόν αυτό που... Ξαναλέω ότι είναι πολλά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω είναι πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από τα τεχνικά, πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, ναι. Υπάρχουν και τα ίδια τα ζητήματα μια ενεργειακή πολιτική όπω ακολουθείτε και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, νομίζω δεν λύσαν ακόλουθο να ξαναπούμε τώρα ξαναπάμε πίσω στο πετρέλαιο. Και είναι αδιανόητο να λέει σε κάποιον να κάνει μια επένδυση για τη θέρμανσή του όταν διανόμου του λένε ότι αυτό στο οποίο τον προτρέπουν απαγορεύεται. Μάλιστα. Και από το 30 εντελώς. Μάλιστα. Ανεξάρτητα όμως από όλα αυτά, ακόμα και να μην υπήρχαν οι νομοθεσίες και όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, ακόμα και να λύναμε τα τεχνικά μας προβλήματα που μπορούν προφανώς να λυθούν σε πολλές από τις περιπτώσεις των κτηρίων, θα έλεγα ότι ο κόσμος, ξαναλέω, να μην προσπαθήσει να κάνει κάτι σπασμωδικό και μια κίνηση πανικού, να προσπαθήσει να βρει κάποιες λύσεις που να δώσουν τη δυνατότητα να βγάλουμε τον. Όπως προμηνείται, δύσκολο χειμώνα, γιατί ξαναλέω μπορεί μια συνθήκη να έρθει αργότερα και να πρέπει να ξαναλλάξουμε το καύσιμο ή να κάνουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν λύσεις που μπορεί ο καθένας να ακολουθήσει, δεν είναι πάντοτε οι ίδιες, αλλά σε γενικές γραμμές κάτι νομίζω ότι ο καθένας θα μπορεί να κάνει ώστε να βρει μια λύση. Το ξαναλέω, ξαναγυρίζω στην αρχική μου εισαγωγική κουβέντα, το πρώτο πράγμα που θα έκανα εγώ και θα παρότρινα όλο τον κόσμο να κάνει, είναι να προσπαθήσει να μειώσει τις ανάγκες που θα έχει να καλύψει. Δηλαδή, μια σχετική οικονομία, γιατί συχνά δεν κάνουμε οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας, μας φαίνεται κάτι άειλο και δεν το έχουμε μπροστά μας να δούμε ότι καταναλώνεται. Στη θέρμανση που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν έχουν καν εγκαταστάσεις γιατί είχαν περάσει σε μια ενδιάμεση κατάσταση στις πολυκατοικίες που δεν ανάβανε και καλύπτανε με θερμοπομπούς ή με ηλεκτρικά σώματα ή με κλιματιστικά κτλ. Είναι πιο έντονο το πρόβλημα. Ένα πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να προσπαθήσει να περιορίσει τη σπαθάλη που μπορεί να έχει από άνοιγμα παραθύρων, να μην κρυώνει το σπίτι αλόγιστα κτλ. Και επίσης να χαμηλώσουμε λιγάκι τις θερμοκρασίες στις οποίες θέλουμε να είμαστε βάζοντας ένα ρούχο παραπάνω. Δεν εννοώ προφανώς να πάμε σε εξωφρενικές καταστάσεις, εννοώ απλώς να πάμε σε κάποια πιο συνηθισμένη ας πούμε λογική, όπως ήμασταν κάποτε με ένα πουλοβεράκι, μια ζακετούρα, δηλαδή να μην έχουμε 23-24 βαθμούς και να είμαστε δρομένοι με το πανελάκι. Ανατρέπεται ένα ολόκληρο διαφημιστικό πρόγραμμα, κύριε Μαντά. Θυμάστε και ο παππούς με το φανελάκι. Ναι, αλλά αυτό ήταν σε μια εποχή που δεν ξέραμε τι να κάνουμε την ενέργεια. Σωστά. Τώρα λοιπόν ας υποθέσουμε ότι έχουμε, ακολουθούμε πιστά αυτό που έλεγε ο αείμνηστος ο λογοθετήδης, βγαίνει σχραπ, βγαίνει σχραπ. Κάπως έτσι. Δείχνουμε σεβασμό λοιπόν στο διακόπτη, τα κάνουμε όλα αυτά. Ωραία, είμαστε και να κατεβάσουμε οικονόμοι, λίγο τους θερμοστάτες μας. Είμαστε και οικονόμοι, κλείνουμε και τις πόρτες, δεν θα με βρείτε σύμφωνο. Δεν κλείνουμε τις πόρτες ερμητικά να μην αριζόμαστε, απλώς για να αριστεί ο χώρος όσο πρέπει και όσο το αισθανόμαστε ότι χρειάζεται. Σωστά. Δεν αφήνουμε το παράθυρο να λοιπόν, κρύο όλο το βράδυ ανοιχτό. Τα κάνουμε λοιπόν τώρα όλα αυτά. Τι είναι με βάση τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι τιμές στα φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο κτλ. Τι είναι φθηνότερο για να θερμανθεί κανείς, για να ζεσταθεί? Είναι το κλιματιστικό, είναι η ξυλόσωμπα, είναι το σώμα του καλοριφέρ? Με μεγάλη προσοχή για να μην κατηγορηθώ ότι προμοτάρω κάτι συγκεκριμένο, γιατί εγώ δεν είμαι καν εγκαταστάτης, είμαι μελετητής. Θα πω το εξής. Προφανώς τώρα έχει ένα πρόβλημα μεγάλο το αέριο, γιατί είναι πολύ ακριβή η κιλοβατόρα του αερίου διεθνώς. Και ειδικά στη δικιά μας περιοχή που έχουμε το πρόβλημα με την Ουκρανία. Το πετρέλαιο είναι προς το παρόν φθηνότερο μεν, αλλά προφανώς αν υλοποιηθεί και αυτή η μεταφορά, η επαναφορά μάλλον, από το αέριο στο πετρέλαιο και αυξηθεί η ζήτηση, στον κόσμο που ζούμε προφανώς θα αυξηθεί και η τιμή του πετρελαίου, δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα έλεγα λοιπόν ότι μια εύκολη λύση και πιθανόν πρόσφορη σε τον περισσότερο κόσμο, γιατί όλο και κάποιο κλιματιστικό υπάρχει σε κάθε σπίτι, είναι αφού υπάρχει αυτό το κλιματιστικό, να μπορέσουμε να καλύψουμε όποια θέρμανση χρειαζόμαστε από αυτό. Ιδιαίτερα αν είναι τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν πολύ καλές αποδόσεις και είναι, καταναλώνουν δηλαδή πολύ λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι θα καταναλώνουν για την ίδια ισχύ, για την ίδια αποδιδόμενη ας πούμε, θερμότητα, ένας ηλεκτρικός θερμοπομπός. Ένας ηλεκτρικός θερμοπομπός τώρα και αυτός δίνει μια λύση. Βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι δεν είναι ανάγκη να ανάβουμε όλο το σπίτι συνεχώς. Μπορούμε να θερμαίνουμε τους χώρους που θέλουμε επιλεκτικά, έχοντας μια κατά κάποιον τρόπο εσωτερική του διαμερίσματος αυτονομία, έτσι, ανεξαρτησία των χώρων. Εντάξει, με μεγέθους διαφορές κατανάλωσης βατώρων. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Για την ίδια αποδιδόμενη θερμότητα, ένα στοιχειωδώς καλό κλιματιστικό πενταετίας καταναλώνει περίπου το 2,5 φορές λιγότερο από ό,τι καταναλώνει ένας ηλεκτρικός θερμοπομπός. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, η ποιότητα της θέρμανσης του θερμοπομπού είναι καλύτερη. Δεν εννοώ το πόση θερμότητα βάζει μέσα στο χώρο, εννοώ ότι επειδή αυτή η θερμότητα ακτινοβολείται, είναι η αίσθηση θερμότητας που έχεις καλύτερη από τον αέρα το ζεστό που βγάζει το κλιματιστικό. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα είναι πολύ φθηνότερη η χρήση του κλιματιστικού, και ειδικά αν μιλάμε για καινούργια κλιματιστικά τελευταίας, ας πούμε, τριετίας, είναι πολύ καλύτερη η αποδόση. Δηλαδή είναι υποτριπλάσιες οι καταναλώσεις σε σχέση με τους ηλεκτρικούς θερμοπομπούς. Πολύ βασικό επίσης θα μπορούσα να πω είναι στα συστήματα που σε πολυκατοικίες ιδιαίτερα που έχουν κεντρική θέρμανση μεν αλλά με δυνατότητα αυτονομίας, είτε είναι στο αέριο είτε είναι στο πετρέλαιο, ένας βασικός και πολύ αποδοτικός τρόπος για να κάνουν οικονομία είναι να προσπαθήσουν να συνεχθούν όλοι μαζί να ανάβουν τις ίδιες ώρες. Αν ο καθένας ανάβει μόνος του ή αν όλοι ανάβουν μαζί, η διαφορά μπορεί να είναι από 2, 2,5 και 3 φορές παραπάνω στο κόστος ανά κιλοβατόρα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ένδειξη και ένα δείγμα ανόδου βιωτικού επίπεδου να έχει την αυτονομία, αλλά ανάβοντας, σβήνοντας το σύστημα για τον καθένα ξεχωριστά, χάνεται μια τεράστια ποσότητα ενέργειας που πηγαίνει στο να ζεστάνει τις σωλήνες και να τους κρυώσει και κανένας άλλος δεν το εκμεταλλεύεται εκτός από εσένα που είσαι ο μόνος που ανάβει. Αν λοιπόν μπορούν να συνεννοηθούν κάποιες βασικές παραμέτρους, κάποιες βασικές συνθήκες σε ό,τι αφορά το χρονικό πρόγραμμα που ανάβουν την εγκατάστασή τους, είναι πολύ χρήσιμο και πολύ αποδοτικό για αυτούς. Ένα δεύτερο που πρέπει να κάνουν πάντα είναι να μην αμελούν τη συντήρηση, δηλαδή να μην τσιγκουνεύονται τα 60-80 ευρώ μια συντήρηση, γιατί μπορεί να τους δώσει πολύ παραπάνω στην περίοδο της θέρμανσης, πίσω εννοώ από την καλύτερη απόδοση του συστήματος. Και επίσης χρήσιμο πολύ είναι για όσες εγκαταστάσεις οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ένα κόστος τάξης μεγέθους από 600 μέχρι 1.000-1.100 ευρώ περίπου για μια μονοκατοικία και μια πολυκατοικία αντίστοιχα, ή να βάλουν ένα σύστημα της λεγόμενης αντιστάθμισης, δηλαδή ένα σύστημα που δεν προσάγει μονίμως καυτό νερό και ζεματάνε τα σώματα, αλλά προσαρμόζει τη θερμοκρασία του νερού που πηγαίνει στα σώματα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν έξω. Όταν δηλαδή έχει πιο ήπιο καιρό το περιβάλλον, θα έχουμε χλιαρά σώματα τα οποία θα ζεσταίνονται όλο και περισσότερο όσο γίνεται πιο κρύο το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό είναι μια εγκατάσταση σχετικά φτηνή, σχετικά ξαναλέω, γιατί δεν μπορώ να πω στα οικονομικά του καθενός, το οποίο θα αποδώσει σίγουρα ένα 10-15% εξοικονόμηση στην περίοδο της θέρμανσης. Κύριε Μαντά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πραγματικά ήταν πολύτιμα αυτά τα οποία μας είπατε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και εύχομαι και εγώ να ήταν σχετικά αποδοτικά αυτά που είπαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Μπογιόπουλε. Πιστεύω ότι πρώτα είσαι άνθρωπος, μετά γυναίκα, μετά ηθοποιός. Κάποτε οι στάρ φορούσαν τουαλέτες, σήμερα φοράνε μπλουτζίν, σχισμένα, όλο τρύπες, αύριο θα είναι τα μαλλιά πράσινα. Εγώ αποφάσισα να μην ακολουθήσω. Ειρήνη Παπά. Άιντε, άιντε, κλάψε άιντε άιντε μπρος τράβα και κλάψε. Δάκρυ το πικρό θα σου γλυκάνει ο πόνος, και με το δάκρυ το πικρό θα κάνει ο πόνος. Και με το δάκρυ το πικρό θα σου γλυκάνει ο πόνος. Και με το δάκρυ το πικρό θα σου γλυκάνει ο πόνος. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, στην Πράγα, στο Σίμω, στην Ξανθή, στο Δημήτρη, στον Πετράν που μας ακούει από την Καστοριά. Πολλά χαιρετίσματα στον Ηλία. Κύριε Θοδωρή, να μείνετε με τους πολιτικά τυφλούς. Εκεί σας αξίζει. Καλησπέρα στο Σπύρο, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Σταυρούλα μου, χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά και στις Σταυρούλες και στους Σταύρους. Αυτή την υπόθεση πριν από 1,5 περίπου χρόνο που είχε συγκλονίσει της κοπέλας στην Ηλιούπολη, η οποία υπήρξε θύμα ενός μαστροπού, τουλάχιστον γι' αυτό κατηγορείται, ένστολου, τη θυμάστε? Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η δικηγόρος η κυρία Αντωνία Λεγάκη. Κυρία Λεγάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είχαμε την τύχη τότε να μας περιγράψετε όλα αυτά τα οποία είχε ζήσει αυτή η κοπέλα. Υπάρχει θέμα? Βρισκόμαστε μπροστά σε πρόβλημα? Βρισκόμαστε μπροστά σε επικείμενη αποφυλάκηση χωρίς να γίνει δικαστήριο. Για εξηγήστε μας. Και σε κίνδυνο ζωής για το κορίτσι. Δηλαδή, όπως ξέρει όλος ο κόσμος, η προσωρινή κράτηση οποιοδήποτε κατηγορούμενου μπορεί σύμφωνα με το Σύνταγμα να φτάσει μέχρι τους 18 μήνες. Μετά, αν δεν έχει γίνει το δικαστήριο, το οφείλει να απελευθερωθεί. Γι' αυτό το λόγο όλες οι υποθέσεις προσδιορίζονται στο χρόνο περίπου, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα και μιας αναβολής για τυχόν πρόβλημα του κατηγορουμένου ή οποιαδήποτε άλλο πρόβλημα και να γίνει το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση εντός του 18 μήνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν οι υποθέσεις είναι μεγάλες και έχουν μεγάλο όγκο προδικασίας, η εισαγγελική αρχή αυτό που κάνει είναι να διαχωρίζει τα πλημελήματα, να τα στέλνει να δικαστούν μόνα τους στο πλημελιοδικείο και έτσι επιβάλλονται ποινές, γίνονται κατάδικοι οι κατηγορούμενοι και δεν υπάρχει κίνδυνος να αποφυλακιστούν. Μία φορά δεν έχει γίνει αυτό στη δίκη της Χρυσής Αυγής και κυκλοφορούσαν ελεύθεροι φόνοι επί 5 χρόνια. Και σε αυτήν εδώ την υπόθεση είμαστε στο 14ο μήνα και 3 μήνες τώρα ο εισαγγελέας εφετών έχει μια έφεση ενός κατηγορουμένου στα χέρια του και δεν κάνει πρόταση. Πράγμα που είναι φυσικά δεν μπορείτε να ξέρετε τόσες λεπτομέρειες, όμως αντιλαμβάνεστε θα έπρεπε από τον Ιούλιο να έχει υπάρξει πρώτη δικάσιμος. Έχει βγει το παραπεμπτικό βούλευμα από τον Ιούνιο, έχει γίνει έφεση από τότε και 3 μήνες μετά ακόμα δεν έχει φέρει πρόταση. Που σημαίνει ότι με μεγάλη πιθανότητα οδηγούμαστε την απελευθέρωση των κατηγορουμένων με των κατηγορουμένων. Μιλάμε, είμαστε 14 μήνες μετά τη συλλήψη, σωστά? Σωστά. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε η ελληνική δικαιοσύνη, πώς να το πω τώρα, δεν βιάζεται και πολύ καθόλου να ορίσει δικάσιμο. Εξήγηση καθόλου συγκεκριμένη υπάρχει γι' αυτό? Όχι, καμία απολύτως. όχι μόνο δεν υπάρχει εξήγηση, αλλά είναι και μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά από ό,τι σε όλες τις άλλες υποθέσεις. Γι' αυτό εγώ λέω ότι δικαιούμαι να είμαι καχύποπτη, γιατί η ελληνική δικαιοσύνη, να μην ξεχνάμε ότι τότε που πήγε, που ανέλαβε την, που έγινε η καταγγελία, ανέλαβε το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων που απομόνωσε την κοπέλα και από τους δικηγόρους της και από τη μητέρα της, την εξαφάνισε επί της ουσίας, την πήγε μετά από μεγάλες φασαρίες στο νοσοκομείο, στο γενικό κρατικό, μετά από μεγάλη δική μου φασαρία, τους απειλούσαμε μηνύσεις για κακοποίηση. Και όταν την πήγαν στο γενικό κρατικό, έμπαιναν μέσα και στα εξεταστήρια και έλεγαν στους γιατρούς ότι είναι κρατούμενοι, να μην τις μιλάνε. Αυτή τη συμπεριφορά, όταν εγώ την κατήγγειλα, μου είπαν ότι προείσταται εισαγγελέας εφετών. Πολύ ωραία. Εγώ λέω λοιπόν ότι και οι δύο θεσμοί, και η αστυνομία και η δικαιοσύνη, δεν εκπληρώνουν τον εκ του συντάγματος ρόλο τους απέναντι στο θύμα του τράφικινγκ, της σωματοπορίας. Βλέπω σε μία δήλωση που έχετε κάνει, κάνετε λόγο για. Έχετε καταγγείλει απειλές στις οποίες βρήκατε η κοπέλα. Συνεχής. Δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Καταρχήν, έχουμε κάνει δύο καταγγελίες επώνυμες την ανακρίτρια. Διότι κάποιοι που τις έστελναν μηνύματα είχαν κάνει το λάθος να στείλουν μήνυμα από το κινητό τους στο κανονικό. Και κάποιον άλλον είχε φανταστεί η κοπέλα ποιος μάλλον είναι. Και πήγαμε και κάναμε επώνυμη καταγγελία. Δηλαδή, αυτές οι καταγγελίες είναι μέσα σε αυτή τη δικογραφία. Καταγγελίες για απειλή και εκβίαση. Για απειλή ζωής. Από εκεί και πέρα, έχουμε συνεχείς επιθέσεις στο σπίτι της, σπάσιμο της κεντρικής πόρτας. Έχουμε επίθεση στη μητέρα της λεκτική που τη λένε «Η κόρη σου θα πρέπει να πάει στο δικαστήριο και να πει αυτά που πρέπει». Το κορίτσι είναι σε ένα συνεχές στενό μαρκάρισμα απειλή ζωής. Είναι σαφές ότι έτσι και βγουν αυτοί οι άνθρωποι έξω. Το κορίτσι θα βγει από το σπίτι, αν δεν τη βρούμε σε χαντάκι. Είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσουν να μην πάει στο δικαστήριο. Ή να πάει και να πει αυτά που πρέπει, καθώς τις λένε. Μάλιστα. Θυμήστε μας γιατί κατηγορούνται αυτοί οι άνθρωποι. Και να πω κάτι. Εσείς εκπροσωπείτε την πελάτη σας, τοποθετήστε με βάση τις καταγγελίες που έχει κάνει, αλλά φαντάζομαι ότι όσο θα ήθελε η πελάτησα, η δική σας, να λήξει δικαστικά αυτή η ιστορία, αλλά τόσο θα ήθελαν και αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται, οι οποίοι για να αποδοθούν λευκοί στην κοινωνία. Αν ήταν αθώοι. Αν ήταν αθώοι, ναι. Άρα λοιπόν, όσο νωρίτερα γίνει αυτή η δίκη, είναι καλό για όλες τις πλευρές, φαντάζομαι. Βεβαίως. Αυτό θα φανταζόταν κάποιος. Όμως εδώ να βάλουμε στην εξίσωση ότι η δική μου κοπέλα αυτή δεν είναι η μοναδική. Υπάρχει και άλλη μια κοπέλα, την οποία επίσης εκπροσωπώ, που είχε καταγγείλει τα ίδια πράγματα για τον ίδιο κατηγορούμενο, τον αστυνομικό. Ήταν εχμαλωτή του και την είχε εξαναγκάσει με τον ίδιο τρόπο, με το πιστόλι και το ξύλο, να εκδίδεται μερικά χρόνια πριν και είχε δραπετεύσει με κίνδυνο τη ζωή τη. Και αυτή η κοπέλα έχει καταγγείλει τα ίδια πράγματα. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να λέμε μετά ότι έχουν πάθει ομαδική παράκρουση αυτές οι κοπέλες που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και καταγγέλουν αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δεδομένο ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγει έξω κανένας από αυτούς τους κατηγορουμένους παρά μόνο με αυτόν τον τρόπο. Τι θα κάνετε για να γίνει η δίκη, δεν λέω να επισπευστεί. Να μην χρονοτριβεί άλλο. Εδώ τώρα πια δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ξέρετε, όταν οι θεσμοί προδίδουν τον εκ του συντάγματος ρόλο τους, δηλαδή η δικαιοσύνη, έχει την εγγυητική λειτουργία, έχει την υποχρέωση να εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών. Όταν εγώ πήγε, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι την δικογραφία, την κοινή ή η εισαγγελία. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πηγαίνω κάθε μέρα και να λέω πως έφερε ο κύριος εισαγγελέας πρόταση. Αυτό το κάνω και μου λένε όχι. Από εκεί και πέρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω στην κοινωνία. Γιατί όλοι είναι ό,τι είναι μόνο στο όνομα του ελληνικού λαού. Όχι στο όνομα οποιοδήποτε άλλου. Και καλό είναι να το θυμούνται. Οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού με βάση το Σύνταγμα. Και υπάρχει και σχετικό σφραγιδάκι. Επομένως, απευθύνομαι σε αυτό το λαό, στο όνομα του οποίου οφείλουν να εκπληρώνουν το καθήκον τους. Και απαιτώ να εγγυηθούν τα δικαιώματα της κοπέλας. Να εγγυηθούν ότι δεν θα ελευθερωθούν οι βασανιστές της, να εγγυηθούν τη ζωή της σε τελευταία. Κύριε Λεγάκη, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και να ξεκαθαρίσω, γιατί βλέπω εδώ ένα μήνυμα από έναν σεσημασμένο αυτής της κατηγορίας. Σε ό,τι με αφορά, δεν τοποθετούμε υπέρ ή κατά της κοπέλας, ούτε τοποθετούμε υπέρ ή κατά των κατηγορουμένων. Τοποθετούμε υπέρ και βροντοφωνάζω υπέρ του δικαιώματος να γίνει η δίκη. Το νωρίτερο δυνατό. Αυτό. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Στέλιος Καζαντζίδης έφευγε σαν σήμερα, ήταν 14 Σεπτέμβρη του 2001. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω το γλυκό σου γράμμα, όχ μανούλα μου. Καλοκαίρι κι είναι κρύο, ένα μέτρο επί δύο είναι το κελί μου, όχ μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις. Ένα ρούχο ματωμένο στρώνω για να ξαποστένω στο υγρό τσιμέντο, όχ μανούλα μου. Στο κελί το διπλανό μου φέραν κι άλλον αδελφό μου. Πόσα θα τραβήξει, όχ μανούλα μου. Εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Κι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις. Μετά από αυτό είναι προφανές ότι θα πάμε σε ένα λεβέντι. Κύριε Χριστούλια, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο. Τι θα τραβήξουμε, μανούλα μου, τι θα γίνει τώρα? Αυτό είναι το θέμα, ότι ξέρεις, όσο προχωράμε και μπαίνουμε στην καρδιά του φθινοπόρου και πόσο μάλλον όταν θα μπούμε και στην καρδιά του χειμώνα, η ενέργεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε. Κάθε μέρα μου φαίνεται από εδώ και στο εξής, πρέπει να βγάζουμε ενεργειακό δελτίο για να βλέπουμε τις τιμές ενέργειας πώς διαμορφώνονται, διότι όλα αυτά φυσικά θα έχουν επίπτωση στη τσέπη μας. Τα πράγματα σήμερα, αν θέλεις να σου δώσω έτσι με δύο τίτλους την οικονομική επικαιρότητα, σε ό,τι αφορά την ενέργεια δεν είναι και τα καλύτερα τα οποία θα μπορούσαν να ήταν. Τουναντίον νομίζω ότι οι τιμές και του πετρελαίου Brent παίρνουν πάλι την ανηφόρα, είναι σαν $5 το βαρέλι, δηλαδή πάμε πάλι για $100 το βαρέλι. Είχαμε σήμερα μια σημαντική άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου κατά 11,7% στα 222 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτό το λέω το 222, πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν περίπου στα 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. 10 φορές πάνω. Άρα 10 φορές πάνω. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε τι επιπτώσεις θα έχει στην τιμή που θα πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές. Και η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από 400 ευρώ η μεγαβατόρα, όταν πέρυσι τέτοιο καιρό θυμίζω ότι ήταν περίπου 130 ευρώ η μεγαβατόρα. Ξέρεις, μου δίνεις τη δυνατότητα να πω το εξής. Ακούμε τώρα αυτά τα μέτρα τα οποία λένε στην αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το απάνεμο λιμάνι. Μισό λεπτό τώρα. Είναι φανερό λοιπόν ότι και με τα, και με τα μέτρα τους, και επίσημα πια, την ύφη θα την πληρώσει ο Κοσμάκης. Μιλάνε για υποχρεωτική μείωση κατανάλωσης ρεύματος. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα μας λένε έκτακτο φόρο, λέει, πάνω στα υπερκέρδη, όταν αυτά ξεπερνάνε το 20% των προηγούμενων τριών χρόνων. Έναν έκτακτο, λέει, φόρο θα είναι 33%, όπως λένε. Δεν ξέρω πόσο θα είναι. 33%. Δηλαδή μας λένε ότι από χέρι πληρώνουμε το 67% των κερατιάτικων, των μαυραγορίτικων. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, Νίκο, είναι πρώτον ότι δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα μέτρα θα περιορίσουν το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το πότε θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Λένε και από 1η Δεκεμβρίου, που σημαίνει ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα προκύψουν χρήματα τα οποία μπορούν να επιστρέψουν στους καταναλωτές. Σε γενικές γραμμές, αν θέλεις την ταπεινή μου άποψη, είναι ότι για άλλη μια φορά η Ευρώπη, σύμφωνα με αυτά που μέχρι στιγμής ανακοινώνεται τουλάχιστον, είναι κατώτερη των περιστάσεων, και εγώ κρατάω μικρό καλάθι για το τι τελικά μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να δούμε πραγματικά μια κοινή στρατηγική ευρωπαϊκή που θα έχει πραγματικό όφελος για τους καταναλωτές. Μα ξέρεις, το λένε. Καταρχάς, να σου πω να είσαι εδώ τη Δευτέρα, καταρχάς, για να έχουμε και περισσότερο χρόνο να τα δούμε όλα μαζεμένα. Αλλά τα λένε όλα τα ίδια τα νούμερα που δίνουν οι ίδιοι. Όταν σου λέει ότι θα βάλω έκτακτο φόρο 33%, που πάνω σε αυτό που ο ίδιος αναγνωρίζει, δηλαδή σε τι, στα υπερκέρδη, δηλαδή στην εσχροκέρδεια, στο μαυραγορίτισμο, τι σου λέει από χέρι? Σου λέει από χέρι ότι το 67% της αρπαγής και της λαϊλασίας θα το πληρώσεις. Αυτό λέει. Και μετά τι λέει? Θα βάλω ένα 33% σε αυτά που έχεις εισπράξει εσύ, που είσαι το αρπακτικό, και εγώ όταν, αφού εσύ τα έχεις πληρώσει, έχεις δεν έχεις να τα πληρώσεις, θα τα έχεις πληρώσει, μετά θα τα διανύμω. Και πού θα τα διανύμει? Νίκο, εμένα ξέρεις τι με απασχολεί, και νομίζω όλους τους φίλους και όλες οι φίλες που μας ακούν τώρα, ότι άπαξ και πέσει ο υδράγυρος κάτω από τους 10 βαθμούς, κάτω από τους 12 βαθμούς, και πρέπει να ανάψουμε τα καλοριφέρ, είτε χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο, είτε χρησιμοποιώντας πετρέλαιο, θα πάθουμε καρδιακή προσβολή από το λογαριασμό που θα έρθει. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε με τι θα θερμάνουμε φέτος τα σπίτια μας. Μία κουβέντα και τελειώνω, αν μου επιτρέπεις. Έχουμε λοιπόν, πρέπει να δούμε από μόνοι μας, από το κράτος, τι μπορεί να κάνει για την ενέργεια. Μέχρι στιγμής αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο, τέλος οι οριζόντιες επιδοτήσεις, θα είναι κλιμακωτές επιδοτήσεις, με γενικό κανόνα ότι όσο λιγότερη η ενέργεια, όσο λιγότερη η ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεις, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιδότηση. Τι θα γίνει με το φυσικό αέριο? Μεγάλο ερωτηματικό. Εκεί οι τελευταίες πληροφορίες επίσης λένε ότι μπορούμε να πάμε σε μια επίσης κλιμακωτή επιδότηση, και φυσικά τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, πώς θα ανοίξει η διάθεση στις 15 Οκτωβρίου, για να ξέρει ο κόσμος τελικά με ποιον τρόπο θα μπορέσει τουλάχιστον να βάλει λίγο πετρέλαιο. Σε περιμένω από Δευτέρα εδώ. Δημήτρη, έγινε. Φυσικά. Να είσαι καλά, φίλε. Φυσικά. Λοιπόν, φυσικά. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Έλα, Τζέννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται στον κόσμο? Θα ξεκινήσουμε από την Γαλλία σήμερα, εκεί όπου λόγω της ενεργειακής κρίσης που απειλεί με blackout τη χώρα, είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο μέσα στους επόμενους 2 μήνες, θα επαναλειτουργήσουν 26 πυρηνικοί αντιδραστήρες, οι οποίοι είχαν κατεβάσει διακόπτες καθώς είχε πάει προς άλλες μορφές ενέργειας και η Γαλλία, όπως είναι το φυσικό αέριο, όπως είναι η πράσινη ενέργεια. Πολλοί από τους 56 αντιδραστήρες της χώρας δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν και η επιστροφή στο δίκτυο θα παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή επάρκεια το χειμώνα. Αυτό ανακοίνωσαν σήμερα οι γαλλικές αρχές. Το πρόβλημα προκλήθηκε επειδή λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού καθυστέρησε η συντήρηση των αντιδραστήρων, ενώ πέρυσι διαπιστώθηκε διάβρωση ορισμένους. Είναι πράγματα τα οποία έμειναν πίσω, γιατί δεν περίμενε κανείς πέρυσι την εισβολή της Ρωσικής στην Ουκρανία, οπότε δεν περίμενε και αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση. Είχαν κάνει άλλο σχεδιασμό και τώρα αναγκάζονται να θέσουν ξανά σε λειτουργία τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στην Ουκρανία, εκεί στο μέτωπο που από ό,τι φαίνεται η αντεπίθεση του Κιέβου έχει αποδώσει καρπούς. Έχουν καταφέρει να καταλάβουν αρκετά εδάφη, κυρίως στα ανατολικά και λιγότερο στα νότια της χώρας, εκεί όπου οι ρωσικές δυνάμεις παραμένουν ιδιαιτέρως ισχυρές. Σήμερα είδαμε και τον Ουκρανό πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι, να επισκέπτεται την περιοχή Ιζιούμ και να φωτογραφίζεται με τις δυνάμεις τις ουκρανικές εκεί. Δήλωσε πως στόχος είναι να απελευθερωθούν όλες οι περιοχές που έχουν περάσει υπό ρωσική κατοχή. Ανέφερε μάλιστα και την Κριμαία, η οποία βέβαια έχει προσαρτηθεί εδώ και χρόνια στη Ρωσία και είναι μια περιοχή η οποία αποτελεί κόκκινη ζώνη και για τους Ρώσους. Βεβαίως στις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στη χώρα άλλο ένα πακέτο βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για στρατικό εξοπλισμό 14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι από τα πολλά πακέτα που έχουν εκταμιεύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες προς το Κίεβο και σύμφωνα με πολλούς αναλυτές πλέον όλη η προσπάθεια των κρανικών δυνάμεων επί της ουσίας στο μέτωπο χρηματοδοτείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά από τις συμμαχικές τους χώρες στο ΝΑΤΟ ή εκτός αυτού. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να σας πω ότι αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Θα είναι τα παιδιά από το αθλητικό για την μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα του Ολυμπιακού. Θα είναι εδώ ο Παύλος, ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο Παύλος Παπαδημητρίου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο Πάνος ο Περπερίδης. Θα είμαστε μαζί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Θα είμαστε μαζί με την Λίνα Νικολακοπούλου. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Κι ένα ήλιο στο δικό σου παντελόνι, κάτι μου κάνει και γέλασα τρελά. Και τραλαλά, και τραλαλά. Δεν με νοιάζει που τραβάμε και πως ζούμε. Δεν με νοιάζει που δεν κάναμε λεφτά. Την αγάπη μια ζωή θα απομυζούμε και στους δρόμους τα φιλιόμαστε κλεφτά. Ανεβάσαμε την τέντα στο μπαλκόνι κι όλα μάγκα μου ωραία και καλά. Ανεβάσαμε στα μάξι την κεραία, ανεβάσαμε και τα άστρα στο κάπο. Κι όπως ψάχναμε τα λόγια τα μοιραία, κάτι με πιάσε και σου είπα σ' αγαπώ. Και πω πω πω, και πω πω πω. Δεν με νοιάζει που τραβάμε και πως ζούμε. Δεν με νοιάζει που δεν κάναμε λεφτά. Την αγάπη μια ζωή θα απομυζούμε και στους δρόμους θα φιλιόμαστε κλεφτά. Ανεβάσαμε στα μάξι την κεραία.